मैं कौन हूँ, खुदी क्या है, नफ्स क्या है, हु एम आई, व्हाट इज ईगो, व्हाट इज सेल्फ। अपनी पहचान के लिए जब हम कुरान मजीद से मदद लेते हैं तो अल्लाह ने दो चीज़ों के दुश्मनों का जिक्र किया है। शैतान को इंसान का दुश्मन कहा है और फरमाया कि जब मैंने नफ्स को पैदा किया तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन पैदा किया। कुरान करीम में शिद्दत के साथ नफ्स के तस्किये का हुक्म दिया गया है। तस्किया तब ही किया जा सकता है जब आप उस दुश्मन को जान लें, खूब अच्छी तरह पहचान लें कि आखिर नफ्स है क्या, इसके अफ़ाल क्या हैं, तभी आप इस काबिल हो सकते हैं कि इसे पाक कर सकें। आइए नफ्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पर नफ्स के तीन हिस्से हैं, जिस्म बॉडी, हवास खमसा फाइव सेंसेस, जहन माइंड। हम बिलतरतीब इन तीनों का मुशाहिदा करते हैं। जिस्म एक रोनुमाई है, बॉडी इज़ अपीयरेंस। हर जानदार का वजूद उसके जिस्म के साथ है। जिस्म वाहिद जरसूम सिंगुलर सेल से बना है, यह एक हयातियाती मादे से है। जिस्म बॉडी एक जिंदा चीज़ नहीं है। हवास खमसा मौजूद ना हो, दिमाग काम ना कर रहा हो, तो जिस्म अपनी हैसियत एक मुर्दा शय की है। जिस्म का अकल से बराह रास्त कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। जिस्म हैवानी है और इसमें दो जिबलतें हैं, बचाओ सर्वाइवल और अफजाइश नस्ल यानी रिप्रोडक्शन। जिस्म सिर्फ भूख मिटाने और अपनी पैदावार बढ़ाने, रिप्रोडक्शन में दिलचस्पी रखता है, इसे बाकी किसी शय से गर्ज नहीं। गो कि इंसानी जिस्म अपनी बनावट और नफासत के एतबार से तमाम हैवानी अजसाम में आला वजूद रखता है, लेकिन फिर भी ये एक अटल हकीकत है कि बुनियादी तौर पर हैवान और इंसान के जिस्म में हयातियाती एतबार से कोई ज़्यादा फ़र्क मौजूद नहीं। ज़िंदगी उसकी सरिश्त है, ये बजाते खुद ज़िंदगी है। इसे इस दुनिया में बचने के लिए, सर्वाइव करने के लिए खुराक चाहिए और यही इसकी अवलिन तरजीह है। भूख मिटाने के बाद ये खुद को अब्दी एटर्नल करना चाहता है, लाजवाल होना चाहता है। इसके लिए उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता बचता है कि वो अपनी नस्ल को जिंसी अमल से आगे बढ़ाए। इसके लिए ये किसी लज्जत का तलबगार नहीं, लज्जत प्लेयर जिस्म का नहीं, जहन का मसला है। इसे तो सिर्फ खुद को आगे बढ़ाना है और ऑर्गेनिज्म को डिलीवर करना है ताकि ज़िंदगी कायम रख सके। यही उसकी अकल है और इतना ही उसका मुकद्दर है। ये मट्टी से बना है, इंसान को इसी दुनिया में एक लिबास की सूरत अता किया जाता है, एक ऐसा लिबास जो इंसान का अपना नहीं बल्कि इस ज़मीन का है। वजूद इस धरती का है, जो मौत के वक्त इसी धरती को सौंप दिया जाता है, जैसे कोई उधार को लौटा देता है। उसी तरह मट्टी का वजूद मट्टी वापस ले लेती है, यहाँ तक कि इंसान रोज़े क़यामत दोबारा उठाए जाएँ, उनके वजूद को उसी मट्टी में ज़म हो जाना है, फना हो जाना है, मट्टी को मट्टी में मिल जाना है। जिस्म नहीं जानता कि वो जिंदा है या मुर्दा, इसे कोई खबर नहीं कि तकलीफ़ क्या शय है। ये सब तो इसे जहन बताता है, हवास बताते हैं। ये बात एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स को मेज़ पर लिटा कर इससे उसका नाम, उसकी बीवी, बच्चे, तालीम और कारोबार का पूछा जाए। जवाब मिलने के बाद इसके दोनों बाजू काट दिए जाएँ और फिर यही पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो जवाब पहले वाला ही मिलेगा। फिर दोनों टांगें भी जिस्म से जुदा कर दी जाएं और वो शख्स मेज़ पर पड़ा हो, महज एक धड़ ही रह जाए, तब भी उसका नाम, तालीम, कारोबार, घर बार, बीवी, बच्चे वही रहेंगे। उसका साफ मतलब है कि वजूद शख्सियत का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल शख्सियत हरगिज़ नहीं। फिर वो कौन है जो जिस्म से मावरा है? ये जिस्म का वो तारुफ़ है जो तस्किया नफ्स के लिए इंसान को दरकार है, वगरना जिस्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हसीन तरीन तख्लीक है। इसकी अंदरूनी और बैरूनी आज़ा की तख्लीक पर क़यामत तक गौर किया जाए तो कभी भी ये पता ना चल पाएगा कि यह आखिर है क्या। आज से करीबन 30 साल पहले जाकर देखें कि साइंस इस जिस्म को इतना कम जानती थी, इतना अंडर एस्टिमेट कर रही थी कि हर बीमारी के लिए सिर्फ एक ही डॉक्टर हुआ करता था। लेकिन फिर इंसान को एहसास हुआ कि यह इतना आसान नहीं है कि हर उज़ू की स्पेशलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, हत्ता के दांतों के लिए 7 साल की तिब्बी तालीम लाजम करार पाई। जितना अंदर उतरते चले जाते हैं इतना ही राज उलझता चला जाता है, हत्ता के बाद क्लोनिंग से बढ़कर म्यूटेशन तक जा पहुँचती है। जिस्म को ता क़यामत पढ़ा जाता रहेगा। इसी तरह हवास की अपनी एक अलग दुनिया है, जिनके अपने इसरार हैं और अपने कमालात हैं। हवास बुनियादी तौर पर 5 होते हैं, देखना, सुनना, चखना, सूंघना, महसूस करना। ये जिस्म के लिए सेंसर्स का काम सर अंजाम देते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं और दिमाग को पहुंचाते हैं। उनका असल काम जिस्म और जहन से मिलकर ख्वाहिश को जन्म देना है, इस पर आगे बात होगी। हवास को काम करने के लिए मखसूस आज़ा दिए गए हैं। बसारत आँख को कैमरे की तरह इस्तेमाल करती है, समात कानों के साथ जुड़ी है, चखने की हस जुबान में है, सूंघने के लिए नाक इस्तेमाल हो रही है और छूने की महसूस करने की हिस पूरे वजूद के पोर पोर में समाई है। वाज़े रहे कि यह तारीफ तिब्बी नुक्ता निगाह से नहीं की गई, क्योंकि अल्लाह एक तख्लीक से हज़ारों लाखों मकासद हासिल करता है। जैसे नाक सिर्फ सूंघने के लिए नहीं है बल्कि सांस लेने और निकालने समेत इसके बेशुमार काम हैं, यही हवा से हमसा के बयान का मकसद सिर्फ अपनी पहचान के लिए है। हम कुल में एक जुज्व को अलग कर रहे हैं ताकि जो एक नज़र आ रहा है हकीकत में वो क्या है ये जान सके। हवास के पास भी अपना कोई इल्म नहीं है। जहन के बगैर हवास के पास जो मालूमात हैं वो किसी काम की नहीं है। एक नज़र जहन को भी देखते हैं, मौजू की मुनासबत से सरे दस्त सिर्फ इतना समझ लेना काफ़ी है कि जहन जिसमें इंसानी में याददाश्त का मरकज़ व महवर है, ये डाटा सेंटर है, तजर्बा कार एनालिसिस है, ये तमाम जिस्म और हवास पर हुक्मरान है। हवास बाहरी दुनिया की मालूमात इसे मुहैया करते हैं। इस इंफॉर्मेशन की मदद से माजी के तजर्बात को इस्तेमाल करके जहन एक तज़िया-ए-कार की हैसियत से फैसला सादर करता है। जिस्म और हवास जैसे मानने के पाबंद होते हैं। ये जान लेना ज़रूरी है कि जहन यानी माइंड और दिमाग यानी ब्रेन दोनों अलग हैं मगर एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे जिस्म मादी और रूह गैर मादी है, इसी तरह दिमाग मादी और जहन गैर मादी है। दिमाग आसाबी निज़ाम और बहुत से दूसरे खलियात से मिलकर बना है जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जबकि जहन गैर मादी है, ये सोच का नाम है। जहन दिमाग के ज़रिए तमाम जिस्म इंसानी से जुड़ा है। नफ्स इंसान इन तीन हिस्सों से मिलकर बना है, जिस्म हवास और जहन। ये तीनों एक दूसरे के बगैर बेकार हैं, किसी एक के दूसरे के बगैर कोई हैसियत नहीं। अगर इस सवाल पर गहराई से गौर किया जाए कि मैं कौन हूँ, तो इंसान वर्ताए हैरत में गुम हो जाता है। क्या मैं जिस्म हूँ, क्या मैं एहसास हूँ, क्या मैं जहन हूँ। जब भी कोई अंदर उतर कर देखता है तो पाता है कि मैं ये सब नहीं हूँ, मैं इन सब से मावरा हूँ, मैं एक हकीकत मुंतज़िर हूँ। मेरी इज्जत, मेरे ख्यालात, जज्बात, मेरा इल्म, मेरी दुनिया, ये सब किसका है, ये इज्जत किसकी है? क्या इज्जत मेरे जिस्म की है, एहसास की, या फिर मेरे जहन की? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आइए नफ्स की तह दर तह गहराइयों में उतरते हैं।